Herberg IJsselmeer bruist rond de paasdagen van de activiteiten. Op vrijdagavond 17 april begint om 9 uur een Dixielandavond met de East Lake All-Stars. De entree is vrij. Op zondag 19 april een grandioos paasbal, verzorgd door het Olympia-duo. Versterkt met Dirk Remmelink van de legendarische formatie Exception. Ten slotte, op maandag 20 april is er de traditionele paasklaverjaswedstrijd voor koppels. De inschrijving begint om 1 uur en er zijn fantastische prijzen te winnen. Reden te meer om met de paasdagen naar Herberg IJsselmeer in Oosterleek te gaan. Welke gelegen is langs de dijk Enkhuizen-Schellinghout. Bel voor meer informatie met Klaas of Jeanette. Telefoon 02293 3150.